Zabieg Radio Katowice. A teraz przenosimy się na Krym. Od lat cieszył się sporym zainteresowaniem turystów, ale w tym roku to są pierwsze wakacje po tym, jak półwysep został anektowany przez Rosję. Wielu mieszkańców narzeka, że kurort zamienia się w bazę wojskową. Turystów jest niewielu, a jeśli już, to tylko bogaci Rosjanie. Na Krymie jest wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Na ulicach krymskich miast nie ma tłumu turystów. To pierwszy powód do narzekania. Przecież z usług turystycznych żyje większość z nas, mówią mieszkańcy Jałty. Po aneksji półwyspu dojechać czy dolecieć na Krym można tylko od strony Rosji. Mieszkańcy Sewastopola skarżą się na bogatych Rosjan, którzy wykupują nadmorskie nieruchomości. Ceny gwałtownie poszły w górę, bo rzucili się na nieruchomości jak stado wron. Krymianie narzekają też na wzrost cen towarów i usług komunalnych. Coraz więcej problemów mamy. Drożyzna straszna. Jednak nie wszyscy podzielają takie opinie. Przede wszystkim urzędnicy i żołnierze mają powody do zadowolenia. Po aneksji Krymu ich zarobki wzrosły kilkakrotnie. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Było wielkie obżarstwo, ale nie było rekordu. 61 hot dogów zjadł Joey Chestnut. Mężczyzna jest triumfatorem tego konkursu w Nowym Jorku. Zawody wygrał już po raz 8 z rzędu. Pierwsze takie zawody już w 1916 roku odbyły się w Nowym Jorku i do dziś rozgrywany jest w tym mieście najważniejszy konkurs obżarstwa, obowiązkowo oczywiście transmitowany na sportowym ogólnokrajowym kanale ESPN. Największym specjalistą od zjadania bułki z parówką jest od kilku lat Joey Chestnut o pseudonimie Szczęki. Dokładnie o tej samej porze 12 miesięcy temu w ciągu 10 minut pochłonął on 69 hot dogów. To oficjalny najlepszy wynik na świecie. Tym razem jednak jego osiągnięcie jest gorsze o 7 sztuk. Co i tak dało końcową wygraną. W nagrodę za zwycięstwo dostał 10 tysięcy dolarów i serce wybranki. Jeszcze przed samymi zawodami Chestnut oświadczył się swojej dziewczynie na oczach 30 tysięcy widzów. Oświadczyny zostały przyjęte. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przez żołądek do serca. To był serwis Trójki. Na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam przelotne opady, a na południu kraju także burze z gradem, silnym wiatrem i intensywnym deszczem. W Augustowie 25 stopni, w Gdańsku 27, w Szczecinie i w Warszawie 28, w Bydgoszczy, Rzeszowie i Krakowie 29. Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, tam na termometrach 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na mediamarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej gdziekolwiek jesteś. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po słodkie banany jedynie po 3,66 za kilogram. Sycące, pyszne banany tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 złotych. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBPSA.

Artura Rojka grającego swoją debiutancką solową płytę widziałam już kilka razy, ale stawiam się w namiocie o 21, bo nie do końca legalnie wyszłam w posiadanie informacji, że na ten koncert przygotowano niespodzianki, no więc nie mogę oczywiście też powiedzieć jakie. Na pewno opowiemy o nich, jak koncert już się odbędzie. Ta sama przestrzeń, namiot na festiwalu Open Air, jedna z kilku scen, wczoraj przeżywała oblężenie podczas występów różnych artystów. Pierwszy koncert zagrała Misia FF, mówiliśmy o tym na antenie, Misia była naszym gościem wczoraj wieczorem, a ostatni zespół Camp. Jedynym, który dotrwał do tego występu z naszej trójki, był Michał Nogaś. Tak, wygrałem? Wygrałeś. Jeszcze kiedyś wygrałem. Raz ci się udało wygrać. Czy tam był ogień taki, jak widać na filmie na naszym Facebooku? Tak, i była znakomita dyskoteka i ludzie, którzy przychodzili z koncertu Le Kelly, która kończyła, zresztą bardzo dobry moim zdaniem występ, pewnie o nim jeszcze powiemy, po prostu tak tłumem się przewalali przez teren festiwalu, wchodzili do namiotu, a tam chłopcy zagrali prawdziwy, świetny, taneczny set. No, był ogień, o tak Z tego powiem. Co wiem, ten set jest zupełnie nowy. Przygotowano utwory na nowo je poukładano. No i przede wszystkim po raz pierwszy przywieźli ze sobą światła. Wielkie, wymyślone specjalnie na potrzeby tego koncertu, na potrzeby tych koncertów światła. I to też można zobaczyć na naszym Facebooku. To przy okazji utworu Distance of the Modern Heart było widać. Każdy, kto jest na festiwalu, przemierza codziennie wiele kilometrów. Odległość pomiędzy główną sceną a sceną w namiocie jest bolesna. Ale co nas cieszy, przechodząc główną sceną, aleją festiwalu, aleją radiowej trójki, trzeba właśnie minąć nasze studio. W tym studiu, o czym przypominamy, dzieje się mnóstwo atrakcyjnych rzeczy. Jest animowane, jest naprawdę tutaj zwykle miła gromadka osób, które chcą pogadać nie tylko o radiu. I w tym studiu od czasu do czasu można też coś dostać. Co to jest? Pewnie nie będzie niespodzianką, ale opowiedzmy o tym w taki sposób, jak zrobiła to Gabi Darmetka. Co mają panie na głowie? Uszka trójkowe. A jak one wyglądają? Różowo-szare są, dwustronne. Co ma pan na szyi? Co ja mam na szyi? Mam jakieś śmieszne uszy, które stwierdziłem, że zawieszę je trochę w inny sposób niż inni, tak żeby ludzie na mnie patrzyli fajnie. Może ktoś sobie zdjęcie zrobi. A co na nich jest? Co na nich jest? Napisane jest trójka. I takie różowe są trochę, ale tak ludzie patrzą. No to super jest. Te trójkowe uszy są szczególne, mają szczególne właściwości, ponieważ w tych uszach lepiej słychać trójkę i wszystkie dźwięki na festiwalu. I te uszy trójkowe właśnie w tej chwili rozdajemy w naszym namiocie. Wszystkich chętnych zapraszamy. Chciałby pan uszy? Exactly, I totally agree. Okay. Would you like this? Of course, I look beautiful. And now I look even better. No bardzo wesołe, charakterystyczne tutaj na festiwalu. Czy panowie też noszą? Noszą i bardzo śmiało nawet. Tutaj na pewno są fajnym gadżetem. Polowałyśmy 2 dni na te uszka. Do czego się mogą przydać? Do demonstrowania, że słucha się trójki od rana do wieczora. I gdzie te uszy z paniami były dzisiaj? Na razie były na Misi FF i na jabłuszku w czekoladzie na razie były. Ale będą na Jackim jeszcze. Coś czuję, że dzisiaj na koncercie Falls wszyscy będą mieli trójkowe uszy. Jeśli chcecie pomóc w tym dziele, no to zapraszamy. Rozdajemy nasz najlepszy gadżet, trójkowe uszy. Każdemu jest w nich do twarzy, panu też, ale musi pan założyć. Panowie noszą uszy odważnie. Jan Niebudek i Paweł Sołtys także pojawili się, nasi dzielni animatorzy aktywności w namiocie trójkowym. Te uszy rzeczywiście na koncercie Falls było widać. To Michał udokumentował, kręcąc krótki film podczas tego występu. A co więcej, już są kolejne zapytania, kiedy będzie można te uszy zdobyć, więc jeśli nas państwo słuchają tutaj gdzieś na terenie poda namiotowego albo będą z nami od 16, to zapraszamy do namiotu, będziemy rozdawać ostatnie sztuki. Jan Niebudek powiedział, że te uszy pięknie będą wyglądały podczas koncertu Falls. Ja z rozpędu poszłam w tych uszach na wywiad z Janisem Filipakisem, liderem zespołu Falls, co nie zostało niedostrzeżone. Dużo było radości związanej z tymi uszami i nie założył. Tylko... No nie, no Janis powiedział przede wszystkim, że Agnieszka wygląda jak mała myszka. A potem sam siebie określił jak innego bohatera, nie będę zdradzała jakiego, bo to pojawi się w wywiadzie, który w najbliższym tygodniu na antenie naszej w programie alternatywnym. Teraz jednak zmierzamy do piosenki, na którą z całą pewnością wszyscy czekali podczas takiego pierwszego otwartego dla publiczności koncertu Le Kelly, który miał miejsce wczoraj i to było zamknięcie głównej sceny. Mnie ten koncert trochę znużył, Michał twierdzi, że to był dobry koncert. On się po prostu rozpędzał długo, ale ten utwór można też zobaczyć na naszym Facebooku nagrany na kamerze. Zobaczyć można, jak ludzie szaleją, bo tak naprawdę, mówiąc szczerze, to głównie na tę piosenkę czekano. Kilka lat temu ten utwór został w głosowaniu uczestników festiwali europejskich wybrany hymnem festiwalowym. A muszę powiedzieć, że Le Kelly odważnie wprowadziła go gdzieś w środku zestawu piosenek, a często tak bywa, że fani usłyszą hit i... szukają innych występów. Nie wiem, jak to się skończyło, w każdym razie teraz na naszej antenie Lika Lee i jej wielki przebój. Jej wielki przebój, Follow Rivers, krótki film z tego właśnie utworu, kiedy wykonywała go na scenie głównej festiwalu Opener na profilu Radiowego Domu Kultury. To jest zawsze bardzo takie urzekające, jak opuszczamy festiwal, kiedy jest tu bardzo dużo ludzi, no i oczywiście ludzie też śmiecą, brudzą, a kiedy przyjeżdżamy, tak jak dzisiaj, wcześniej, na kilka godzin przed otwarciem bram, nagle okazuje się, że w jakiś magiczny sposób, a tak naprawdę pracą wielu osób, teren znowu wygląda tak, jakbyśmy dopiero zaczynali festiwal, a nie czwarty dzień festiwalu. Oczywiście spotkanie z muzyką jest bardzo istotne, ale od lat organizacje zajmujące się ważnymi tematami, społecznymi tematami wykorzystują festiwal i słusznie do tego, aby opowiadać o tym, co jest ważne, opowiadać o tym, czym się zajmują. Kasia Borowiecka specjalnie dla nas. Słucham. Pisarze. Ach, pisarze. Pisarze. Jednak pisarze, czekam. Rozumiem, bo tu Michał dawał mi takie znaki i wziął długopis do ręki, a gdyby to było pióro, to bym się zorientowała, że to jest symbol pisarzy, ale się nie zorientowałam. Dobrze, to w takim razie pisarze. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi za chwilę na naszej antenie, teraz o pisarzach. Za godzinę naszym gościem tutaj w studiu festiwalowym będzie Małgorzata Weimer, ostatnia pisarka, która się pojawi na spotkaniu literackim tutaj na Openerze w Alter Cafe. Przypomnę, że przygotowujemy to wspólnie z Instytutem Książki i festiwalem, ale dwa spotkania już za nami. Przedwczoraj była z nami Sylwia Hutnik, wczoraj Ignacy Karpowicz. Bardzo duże zainteresowanie. Opowiadali o swoich nowych książkach, ale także o tym, co przed nimi. I o to właśnie zapytaliśmy w tej rozmowie. Zacznie Sylwia Hutnik. Podprowadziliśmy tę rozmowę tak. Czy książki i muzyka jakoś się twoim zdaniem spotykają? Bardzo mi się to spotyka, ponieważ zawsze słuchałam i zawsze czytałam i gdzieś to są dla mnie pokrewne rejony i sprawy. Mało tego, czasem było tak, że czytałam jakąś książkę i miałam od razu w głowie ścieżkę dźwiękową, albo słuchałam jakiejś piosenki i wydawało mi się po pierwsze, że to ja śpiewam, po drugie, że jestem w teledysku, a po trzecie, że piszę nowy tekst, wersję nie tyle tłumaczenia na polski, co w ogóle czegoś zupełnie nowego. To są takie stymulujące dwie dziedziny, które są dla mnie bardzo ważne. To gdybyśmy mieli pójść ścieżką twoich książek, powieści i opowiadań, to jaka by im towarzyszyła muzyka? No czasami dość smutna gotycka, a czasami totalnie, powiedziałabym, riotowa, queerowa, kojarząca się ze sceną punkową z lat 80. i 90. Czasem to by były też mainstreamowe hity, które kojarzą się raczej z nocną taksówką niż z sztuką czy kulturą wysoką, ale mam wrażenie, że te różne tony też są obecne w moim pisaniu, to znaczy z jednej strony jakieś takie flirtowanie z miłym i sympatycznym, wesołym zabawianiem państwa, a z drugiej strony totalnym dołem i grozą i czymś poważnym. Spotykamy się w dniu, w którym za kilka godzin wystąpi na głównej scenie Pearl Jam i na głównej scenie będzie, no powiedzmy to szczerze, mężczyzna, w którym się kochałaś przez lata. To jest tyle, co mogę powiedzieć od siebie. Eddie! Dobrze, a dzisiaj jeszcze wrócę do pytania o muzykę do książek. Ten nowy twój tom W krainie czarów to jest muzyka jaka? Smutna, nostalgiczna, lata 50., 60.? Czasem 50. i 60. W ogóle myślę, że ważnym tropem jest dancing i muzyka, która z jednej strony kojarzy nam się z rozpadającym się uzdrowiskiem po sezonie, a z drugiej strony pląsaniem nieco żenującym naszych rodziców na dywanie w dużym pokoju. Myślę, że dużo jest tam takich starych, może już nie winylowych, ale przebojów od Połomskiego, wczesna Santor, ale też takie jakieś obciachowe sprawy z lat 80., od Samanthy Fox po koniec 90. Makarenę, czyli to, co możemy się złapać pod boczek, zatańczyć z panią, zrobić wężyka, zbliżyć się nieco do jej spoconego ciała, poczuć wspólnotę, lecz jednak jest to wspólnota złudna, bo tylko i wyłącznie dotycząca parkietu. Przed chwilą skończyliśmy spotkanie. Zapowiedziałaś... Projekt specjalny. Nienawidzę słowa projekt, ale niestety inaczej nie umiem tego nazwać, bo to jest sytuacja, w której spotykają się artystki wizualne i pisarki. Działanie wokół wystawy, którą przygotowujemy, Zapisane w ciele, jest bardzo mocno taką naszą, powiedziałabym, wręcz intymną opowieścią o cielesności rozumianej w różny sposób, albo w kontekście naszych ciał, albo ciał jako historii, jako pamięci, czy ciał naszych matek, czy babć. Będziemy mierzyć się z tym tematem i to, co jest ciekawe, to niekoniecznie pisarki będą pisać, a artystki wizualne robić performance albo wideo arty. Tak się zdarzy. Sylwia Hutnik pojawi się w Zachęcie. W tajemniejszej Zachęcie, ale się pojawi. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie, bo to głupio mówić o czymś, czego się nie zrobiło, ale jesteśmy już po pierwszych warsztatach i rozmowach z artystkami. Między nami myślę, że wytworzyła się taka atmosfera wtem, nagle, takiego totalnego zrozumienia i też otwartości na różne sposoby w ogóle ekspresji artystycznej, co jest, myślę, bardzo otwierające, szczególnie dla osób, które od lat wykonują pewnego rodzaju sztukę i teraz to się nie tyle przebranżowić, co spróbować innego języka. Dla mnie to jest bardzo duża ekscytacja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może być słodki pamiętniczek, ale może być też coś mocnego i na to drugie liczę bardziej. No i przenosimy się na festiwalową aleję prowadzącą do naszego studia. Drugim naszym gościem jest Ignacy Karpowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Podoba ci się pomysł rozmowy z festiwalowiczami? Tak. Bardzo, bardzo udane połączenie. Wcześniej byłem na festiwalu w Katowicach, w OFF-ie. Teraz po raz pierwszy Trójmiasto i Open Air. No i to jest rewelacyjne. Po prostu to działa. Działa, działa, działa. Ludzie przychodzą, chcą posłuchać, pospotykać się z osobami, którzy też robią w słowie, ale w słowie niemym. W tej chwili na naszej antenie czytana jest Sońka. Zresztą rewelacyjnie czytana przez duet Budzisz-Krzyżanowska-Maćkowiak. Pani Teresa, jak mało kto potrafi chyba wejść w rolę twojej bohaterki. No wielka klasa. Jak usłyszałem pierwszy odcinek, gdzie właśnie ta para, ten wspaniały duet, zaczął czytanie Sońki, no to szczęka opadła. Naprawdę świetnie, świetnie zostało to zrobione. Chciałem cię zapytać, bo książka ma nasz znak jakości już od kilku tygodni jest w księgarniach, o to, jaki jest odbiór tej powieści. Jakie głosy do ciebie docierają? Co mówią słuchacze, czytelnicy, recenzenci? Ci ostatni może najmniej ważni. No zaskakująco pozytywny. Bardzo wiele osób stwierdza, że ta książka boli, tak? Że płaczą. Także mężczyźni. Przynajmniej dwóch spotkałem. Oni się przyznali, że podczas lektury nie byli w stanie powstrzymać łez, więc jest super. A oczywiście dochodzi do pewnych zaburzeń w braci recenzenckiej, zwłaszcza tej na prawo. Że? A że to jest naiwne, że to jest utopia, tak, to pożegnanie z historią, że ta książka nie bierze pod uwagę tego, że Joachim, czyli ten SS-man, to była postać jednoznacznie zła, nie można go usprawiedliwiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest nowa wiadomość, ciekawa. Książka, w której opowieść łączy się z teatrem, wzbudziła zainteresowanie wśród twórców teatralnych właśnie. Wiemy, że przynajmniej dwa spektakle się szykują. No tak, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, to będzie przedstawienie w warszawskim Teerze i w białostockim Teatrze Dramatycznym, a więc będą dwie różne Sońki. Ale to nie jest łatwe do przeniesienia. No to jest potwornie trudne, ale... Zawsze mnie pociągało tylko to, co trudne w sztuce, bo nie warto robić łatwego. Znaczy, są tacy, którzy może lubią robić łatwe rzeczy, ale mnie to absolutnie nie kręci i ci ludzie od teatru, z którymi się spotykałem, ich też łatwe rzeczy w ogóle nie kręcą. Czy to znaczy, że ty jesteś zaangażowany w pracę nad adaptacją? Tak, na pewno się zaangażuję, czy już nawet się trochę zaangażowałem w prace adaptacyjne. Ignacy, kończymy twoją ucieczką w stronę Siana, ponieważ powiedziałeś w czasie spotkania, że poczułeś się tutaj jak w domu na podlaskiej wsi lata temu. Tak, tak, tak, ta skoszona trawa, brakuje tylko krowich placków i wtedy wszystko by się zgadzało. Zapach dzieciństwa na open airze, nad morzem. Czyli dwie ważne informacje związane z wizytą pisarzy tutaj na open airze. Sylwia Hutnik w Zachęcie w listopadzie, praca Video Art. W tej chwili przygotowują to wspólnie z innymi artystkami i pisarkami i Karpowicz trafiający do teatru z Sońką przynajmniej dwa spektakle w Warszawie i w Białymstoku. I na naszej antenie rzecz jasna Sońka w przyszłym tygodniu powraca w swoim regularnym czasie o godzinie 19:50, 20:50. W tym tygodniu ze względu na transmisję koncertów te emisje się nie odbywały, bo odcinki tworzą całość, cztery odcinki tworzą całość, dlatego nie było sensu z tej całości rezygnować. Zaczynamy zatem od poniedziałku o 20:50. Teraz będzie wspomnienie po pierwszym dniu festiwalu. Yeah. zespół Interpol. Przypomnienie pierwszego dnia festiwalu, bo to oni otworzyli działalność głównej sceny Openera 2014. Ja po prostu zacznę, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Festiwal i osoby przyjeżdżające na ucztę muzyczną to jest fantastyczna okazja, której nie można nie wykorzystać, jeżeli chce się ludziom opowiedzieć o ważnych rzeczach, o społecznych działaniach, które mogą zmienić sposób, w jaki żyjemy. Strefa NGO zawsze towarzyszy festiwalowi Open Air. Tam można spotykać się z przedstawicielami organizacji samorządowych, którzy właśnie działają. Zamiast siedzieć, działają. Katarzyna Borowiecka odwiedziła dla nas to miejsce. Nazywam się Sylwia Szulc, jestem z Polskiej Akcji Humanitarnej, jestem wolontariuszką. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie na ziemi układane są puzzle. 2 metry na 2 metry, to są puzzle wielkoformatowe, przedstawiają kontynent Afryka. Dlaczego Afryka? Ponieważ Polska Akcja Humanitarna w Sudanie Południowym oraz w Somalii zajmuje się budową studni. Czego by tu zacząć? Mamy Algierię i Tunezję kawałek, teraz trzeba znaleźć Maroko, tak? Tak. Jeszcze Libia. No, zmieściła się. Pasuje, Somalia. A co to jest Tria? A, bo to jest Liberia, tutaj. Udało się. Podpisz petycję Amnesty International, SOS Europa. Od 2000 roku ponad 23 tysiące osób utonęło szukając schronienia w Europie. Przejdźmy do kolejnego stoiska. Nazywam się Bartek Tarnowski, jestem wolontariuszem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Mogę usiąść tutaj, tak? Czyli siadam nie koło ciebie na razie. Na wózku? Osoby zdrowe przychodzą na nasze stoisko, siadają na wózek i mierzą się z terenem festiwalu. Dowiadują się w ten sposób, jak wygląda ten festiwal z perspektywy wózka. Miasteczko wygląda całkiem okej, chwilami jest dosyć wysokie. Zamówienie sobie piwa tutaj jest pewnym problemem, bo trzeba rzeczywiście głową sięgnąć w górę i czasami krzyknąć spod tej lady, że się jest. Ale poza tym całe miasteczko jest w miarę dostosowane. Jest możliwość podjechania do platform dla osób niepełnosprawnych przy wszystkich scenach. Nawet tak samo uczestniczenia w tłumie w tym festiwalu, po prostu wejścia pod scenę, też taka możliwość istnieje. Zastanawiam się, czy nie spróbować. Zapraszam, oczywiście, na przejażdżkę. Trzeba wsunąć się troszeczkę głębiej. Tutaj odhamowujemy tymi drążkami w górę. A jak się skręca? A skręcamy w prawo czy w lewo? No teraz w lewo. Prawą ręką napędzamy koło, a lewą ręką przytrzymujemy to koło. Nie tak szybko. Najdalsze wycieczki, jakie mi się zdarzyło zrobić, to pod tą strefę muzealną. Tam jest taki próg, który można pokonać, który jest taką rzeczywiście naturalną, terenową przeszkodą na tym festiwalu. W godzinach takich późniejszych to rzeczywiście problemem jest ten slalom między ludźmi, że ludzie nawet patrzą po prostu wyżej, jeszcze jest ciemno. Czasami wymanewrowanie między ludźmi no, wymaga pewnej wprawy, no i umiejętności obserwacji, jak wyminąć ludzi, którzy ciebie nie zauważą. Podpisz petycję. Sprzeciw się łamaniu praw człowieka na granicach Europy. Porozmawiaj z naszymi aktywistami. Dowiedz się więcej o kampanii SOS Europa. Gdzie mnie spojrzeć, to coś ciekawego. Szycie słoni. Tak, nazywamy się Słonie na balkonie. Jesteśmy fundacją z Łodzi, która zajmuje się dzieciakami z oddziału psychiatrycznego zamkniętego w szpitalu doktora Babińskiego w Łodzi. W tym roku naszym celem jest zebranie pieniędzy na psychoterapię dla dzieciaków, które z tego szpitala wychodzą. I dlatego tutaj właśnie szyjemy ręcznie z dziewczynami słonie już trzeci dzień. Opracowujemy różne wzory i sprzedajemy je tutaj. Nazywam się Agata Kosek, jestem z Legalnej Kultury. Zachęcamy wszystkich do korzystania z bazy legalnych źródeł kulturalnych. Mamy ponad 600 pozycji, z których można czerpać legalnie muzykę, książki, filmy. Fajne jest to, że niektórzy pierwszy raz o nas słyszą i są pod dużym wrażeniem, że w ogóle istnieje coś takiego jak baza legalnych źródeł. Graliście na perkusji? Tak. W jaki sposób? Łączyliśmy się w pary, łapaliśmy za wiaderka i każda para uruchamiała inną pałeczkę na perkusji. Para dla Kasi, Iza! Greenpeace Katarzyna Mamos. Co to za perkusja, która sama prawie gra? Jest to nasza muzyczna instalacja, za pomocą której chcemy pokazać ludziom, że mogą nam pomóc w łańcuchu ludzi, który odbędzie się 23 sierpnia w okolicach Gubina. Możemy okazać solidarność mieszkańcom, którzy być może zostaną wysiedleni, jeżeli powstanie kopalnia odkrywkowa. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie łańcuchludzi.pl. Czy ktoś zapuszcza żurawia? Tak, dowiaduję się, że to nie sowa u mnie za dnia huczy, tylko grzywa. Ania Pilarska, Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Można sobie u Was uwić gniazdko? Tak, można uwić gniazdko samemu lub z kimś. można zapuścić żurawia. Promujemy teraz ptaki rzadkie i ginące. To jest hasło naszej trzeciej kampanii Bądź na ptak. Walczymy też o zniesienie ptaków z listy zwierząt łownych. W kampanii Niech żyją. A tu w tym miejscu, gdzie w tym roku jesteście, też są ptaki? Mamy tu jedną parę dymówek, jaskółek dymówek i jedną parę jaskółek oknówek. Mają w miarę cicho, mają zadaszenie. My tutaj nie zachowujemy się jakoś skandalicznie. Właśnie leci jedna. One się już do nas przyzwyczaiły i że myślę, tak naprawdę one są już w strefie NGO. Są NGO-sowe jaskółki. Jaskółeczki słychać także w rozmowach, które nagrywamy z artystami na zapleczu dla artystów, bo tam też jest taki właśnie jeszcze jeden z tych pozostałych bunkrów i one też tam mają swoje gniazda. Zresztą tak dobrze okryte specjalnymi materiałami, żeby w czasie festiwalu nic im się nie stało. No cóż, przypominamy tym, którzy przychodzą dzisiaj i będą maszerować, zwłaszcza kiedy będzie już ciemno, ze sceny na scenę. Patrzmy także niżej, bo na festiwalu jest dużo osób, które mają problemy z poruszaniem się albo poruszają się na wózkach i dlatego możemy po prostu ułatwić im przemieszczanie się, zwracając na nich uwagę. I myślę, że w ogóle jest to taki też znak pewnej zmiany, zresztą fantastycznej zmiany, że widać nas tutaj wszystkich, niezależnie od tego, jak się poruszamy, jak wyglądamy, łączy nas po prostu festiwal. Teraz polski artysta, który tutaj w Gdyni się pojawił, co też mnie bardzo cieszy, bo bardzo Kolderowi kibicujemy. It's been a long time. It's been a long time since I saw the game of your face. It's been a long time. It's been a long time since you saw me dropping your case. I want you to hold it. I want you to care. We'll be right back. Tobiasz Bieliński, który swoje solowe płyty wydaje pod pseudonimem Cole Der. To teraz o artystce, która dołączyła do twórców galerii Openera. Pierwszy był Maurycy Gomulicki, drugi był Paweł Althammer, a trzecia jest? A trzecia jest artystka nieobliczarna, artystka intrygująca, która działa głównie z przestrzenią miejską. I zespół z architektem stworzyli pracę, którą teraz sobie podglądamy. Stanęła ona na środku pola i idealnie z tą przestrzenią się tutaj styka. Anna Rajkowska i Michał Rudnicki opowiadają o swoim pomyśle. Ponieważ ja w ogóle jestem niefestiwalowe zwierzę, zupełnie. Ja mam jedno ucho czynne, ale za to z poszerzonym zakresem dźwięków, ale też w związku z tym dla mnie przebywanie na takim terenie jak tutaj, takiej intensywności dźwiękowej jest absolutną torturą. Jest męczące, boli mnie to jedno ucho i no jest źle po prostu. Więc zaczęliśmy pracować właśnie na takim terenie dyskomfortu. Ja grawitowałam do pomysłu, który miał Michał, albo Michała najbardziej irytuje to, że jest taki moment na przestrzeni festiwalu, kiedy fale dźwiękowe zaczynają ze sobą się nie zgadzać, że tak powiem. Jest taki moment, że się słyszy wszystko naraz. Jest niefajnie. Zatem otwieramy temat bezdźwięk. Postanowiliście stworzyć coś, co wygląda intrygująco. To wygląda jak takie dwa walce, które są niekompletne i w środku tych dwóch walców, które mają zupełnie inną średnicę, jeden duży, drugi mały i które są w pewnym momencie zbliżone do siebie, do tych walców się wchodzi. I się idzie po rampie, która prowadzi do góry. Natomiast jest nierówno, jest wilgotno, jest organicznie trochę, bardzo mocno atakuje zapach i krople solanki, które kapią z góry. Jest się wewnątrz ciała tak naprawdę. Jest się we własnym uchu, w jakimś organizmie. I jest też tak, że z każdym krokiem dźwięki zaczyna się odbierać inaczej. Te dwa walce niedokończone, jak to opisała Joanna, one są wykonane w konstrukcji stalowej, tak samo jak rampa. Konstrukcja stalowa służy tylko jako oparcie dla 2500 kostek siana, które sprawiły nam nie lada kłopot, to znaczy się nie tylko sama dostawa siana, ale mocowanie go do tej konstrukcji okazało się technologicznie bardziej skomplikowane niż przewidywaliśmy. Dodatkowym takim wyzwaniem okazało się spełnienie wymogów, jakie miał strażak, czyli w kwestii ochrony przeciwpożarowej pojawił się pomysł, aby to siano było mokre. To był pomysł jak gdyby odgórny, narzucony poniekąd przez względy bezpieczeństwa, ale postanowiliśmy wykorzystać to, żeby skoro już mamy siano i skoro ma po nim płynąć woda, to zróbmy z tego tężnie. Odczuwalny mikroklimat, akustyczny i też przestrzenny i biologiczny jest, ponieważ instalacja posłużyła jako gniazdo dla ptaków. To jasne, że nie jesteśmy teraz w bezdźwięku, ponieważ bardzo dobrze dochodzą do nas przeróżne dźwięki, już jak najbardziej festiwalowe. Joanna, zaprośmy wszystkich do oglądania bezdźwięku, bo chwilowo do bezdźwięku wejść nie możemy. Nie no, siano nas wszystkich pokonało, ale też pokonało nas trochę publicznie, dlatego że zaczęli się na to wspinać. To są strasznie ciężkie snopki siana, kostki siana i to jest wszystko bardzo delikatne, ręczna robota, a mimo wszystko paru ludzi pod wpływem jakiegoś impulsu chciało na to wejść, więc trochę nam to podniszczyli, ale można to oglądać. Ja myślę, że ta praca też ma sens taki poza jakby doświadczeniem bezpośrednim, to znaczy kiedy się patrzy z daleka szczególnie, na horyzoncie pojawia się jakiś taki dosyć monumentalny kształt walcowaty, który ewidentnie wyrasta z gruntu. Bardzo ważne było dla nas się ustawić w pewnym sensie w kontrze do sposobu konstruowania przestrzeni festiwalu, która jest ewidentnie importowana po prostu z spadochrony, ciężarówki i tak dalej. Wszystko tutaj staje i wiadomo, że jest skądinąd, jest heterogeniczne zupełnie. A myśmy chcieli jakby pozostać w kontakcie z glebą. Było dla nas bardzo ważne, żeby jakby inną relację zbudować. Czyli nie relację tam na przykład z Warszawą czy z jakimś innym miejscem, skąd ludzie dowożą tu różne rzeczy, tylko jakby żeby coś z horyzontu zrobić, obiekt, który ma nowe ściany, kształt, który w jakimś sensie jest w harmonii z otaczającym horyzontem, z linią lotniska. To jest nietknięte, to się udało. I jeszcze jest jedna fajna rzecz, której pewnie ludzie nie widzą, chociaż w jakiś sposób to czują, to jest faktura tego. Szczególnie na zewnętrzną ścianę, jak się patrzy na to, w jakiejś tam odległości, to jest mechata nierówna, chciałby się tego dotknąć. Znaczy wiadomo, że to jest ściana, więc wiadomo, że to jest ostre. To ma dużo takich dziwnych sprzeczności. Ja w ogóle bym bardzo chciała pracować z tym materiałem, bardzo bym chciała zrobić coś więcej z tym. Joanna Rajkowska i Michał Rudnicki stworzyli coś, co stoi już tutaj na środku, pomiędzy sceną główną a sceną namiotową. Możemy także bezdźwięk, instalację bezdźwięk podejrzeć na naszej facebookowej stronie. No i miejmy nadzieję, że bezdźwięk zostanie tutaj na stałe. Tak, i z całą pewnością powróci w przyszłym roku i wtedy będzie można do niego wchodzić, bo zostanie zbudowany od początku jak antek, który został rozmontowany i przywieziony, no i jak słynny totem Maurycego Gomulickiego. Dobrze, zatem oglądamy, nie wchodzimy. Ja nie miałam okazji wejść, niestety. Cały czas była kolejka. Ja wchodziłam i jak najbardziej doznania były rzeczywiście bardzo mocne, a przede wszystkim bardzo mocne, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z dźwiękiem, bo to nie jest tak, że tam całkowicie sytuacja była bez dźwięku. Te dźwięki po prostu rozchodzą się w zupełnie innym kierunku. Znakomity pomysł, czekamy na więcej. A propos zupełnie innych kierunków, to teraz przed nami spotkanie kolejne muzyczne. Także szansa dla tych, którzy przybywają na festiwal, bo spotkałam się z Michałem Wiraszko, czyli liderem i wokalistą zespołu Muchy, który przyniósł nam swoje single zespołu Muchy. I po godzinie 16 w naszym studiu będzie można sobie takie single brać, więc teraz na antenie piosenka zawarta na płycie, a same płytki z trzema wersjami tego utworu do pobrania w naszym trójkowym studiu. To jest singiel Bliżej zespołu Pustki, co ja mówię Pustki, zespołu Muchy. Pustki to grały na festiwalu dwa dni temu. Teraz jeszcze jeden obrazek, bo jak wiadomo, festiwale, o czym zresztą także w Radiowym Domu Kultury opowiadał Przemek Gulda, to jest czas, aby zaszaleć zewnętrznie. Bo nie tylko trójkowe uszy powodują, że uczestnicy festiwalu zwracają na siebie uwagę. No jest jeszcze jeden bardzo ważny element przygotowań. Gabi Darmetko specjalnie dla nas z mikrofonem szuka osób. Ja mam brązowo-niebieskie włosy. Ja przejściowo rudę, bo dochodzę do białych. Do białych, takich całkiem białych? Czarne włosy, biała grzewka. Myśmy się chyba ubrały dosyć wygodnie, chociaż te przewiewnie. No, trzeba było wziąć krótkie spodenki. Jak najmniej ogólnie. Jak najmniej się ubrać, ale nie tak. Za mało. A coś, co się powtarza, na przykład większość ludzi to ma? Wiem, że w zeszłym roku była koronka, dlatego sama w tym roku brałam koronkę. Ale w tym roku chyba tak ogólnie takie bardzo wzorzaste, bardzo, bardzo. Na pewno koszulki z napisami. Niekoniecznie koszulki z napisami nazw zespołów, tylko koszulki z takimi ironicznymi frazami lub hasłami. Białe koszulki z czarnym napisem na przykład. Co takiego tam można mieć napisane? Różne rzeczy. Sometimes I feel like no. Takie stwierdzenie. To jest hit. To jest hit, tak. Dokładnie. Hit lata. Ale na przykład można być oryginalnym i założyć skarpetki w truskawki, tak jak ja. Albo świecące kolorowe motylki we włosy. No jest to dość specyficzna sukienka. Jest dość długa w sumie, ale jej końce są pocięte. Wyglądają jak pocięta kartka papieru nożyczkami. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Dzisiaj moja dziewczyna powiedziała, czuję się jakby wychodziła z glonami. Tak z morza, bo mniej więcej tak mi się to kojarzy. Widzę, że macie wianki. Podobno te wianki to jest ostatni krzyk właśnie mody. Były na oręczu, są na openerze. Same robiłyście te wianki? Tak, tak. Tak, tak. Same. Jakie tam kwiaty są? Stokrotki, habry, maki. A to tutaj zbierałyście gdzieś? Tak, bo jest taka po prostu dróżka, którą szłyśmy właśnie z pola namiotowego i po drodze zbierałyśmy. Tak samo jak na Florence, na Orange Awards Festival były, tak samo teraz ludzie chodzą normalnie w wiankach. No, jeansy, przede wszystkim jeansy. Ale rurki czy takie luźne? No teraz dość często widać rurki, jednak opięte spodnie wróciły do łask. Może to ograniczać ruchy, ale jednak dyktuje to pewne trendy. No i oczywiście koszula, zwykła koszula. Przywiązana też często. Przywiązana często. Mężczyzn teraz, kratka. Tak, dżinsy obcisłe, rurki. W takim upale, no nie wiem, dzisiaj mamy chyba najbardziej upalny dzień festiwalu, czwarty otwieramy. Do tej pory zawsze uważałam, że na festiwalu należy przede wszystkim ubrać się praktycznie, ale zmieniłam zdanie przez te wszystkie edycje, a gdybym przyjechała tutaj z grubaśnym portfelem, to jest naprawdę wiele stoisk, w których można byłoby kupić sobie nowe ubrania. A my wracamy po 13:00. Killed your mind. Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. To już 13. tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Policja w Lublinie szuka mężczyzny, który w windzie napastował nastolatkę. W internecie publikuje jego portret i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Amerykanie i Polacy to najbliżsi sojusznicy Kijowa, tak uważają Ukraińcy. Senat zaprasza do zwiedzania, a my pytamy o wrażenia zwiedzających. W telewizji to wygląda trochę większe. Podoba mi się. Pierwszy raz jestem w Senacie i zdjęcia porobiłem. Wszystko na Facebooku będzie. Na początek w serwisie Trójki apel o pomoc lubelskiej policji, która szuka mężczyzny podejrzewanego o napaść na tle seksualnym na kilkunastoletnią dziewczynę. Funkcjonariusze za zgodą prokuratora publikują na swoich stronach internetowych jego zdjęcie. Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji tłumaczy Trójce, że chodzi o wydarzenia z 11 czerwca. Do incydentu doszło w jednym z bloków osiedla Klinowszczyzna. Do klatki schodowej za młodą dziewczynką wszedł mężczyzna. Razem czekali na windę, później kiedy ta winda ruszyła, ten młody człowiek zbliżył się do dziecka, zaczął ją dotykać, obejmować. I na szczęście winda zatrzymała się i dziecku udało się uciec. Natomiast całe to zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które były umieszczone zarówno w windzie, jak i na klatce schodowej. Wszystkie osoby, które rozpoznają widniejącego na zdjęciach mężczyznę, proszone są o kontakt z najbliższą komendą policji. Separatyści z obwodu donieckiego potwierdzają doniesienia Kijowa podczas akcji antyterrorystycznej. Znaczna część bojowników opuściła Słowiańsk, miasto uznawane za ich bastion. Wcześniej poinformował o tym szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow. A po miesiącach walk na wschodzie Ukrainy wśród Ukraińców rośnie poparcie dla uczestnictwa w NATO i w Unii Europejskiej. Pokazują to najnowsze badania. Według sondaży za swoich największych sojuszników Ukraińcy uważają Polaków i Amerykanów. Według sondażu Centrum Razumkowa niemal 3/4 Ukraińców uważa, że Rosja stanowi zagrożenie dla ich kraju. 42% badanych wskazuje na Stany Zjednoczone jako potencjalnego sojusznika w walce z Moskwą. Niewiele mniej, prawie 40%, mówi w tym kontekście o Polsce. Socjolog Oleksandr Hara zwraca uwagę, że 53% Ukraińców chce wejścia ich kraju do Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z upadkiem ideologii, integracji z sojuszem celnym Rosji.